使用してる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 待ちに待った天下一武道会の当日、約束通り孫悟空がご飯たちの前にあの世から姿を現した。 やっほー、悟空、悟空さん待っていたぞ。 オラも会いたかった。おお、元気そうだな。オラに似て強そうだ。 悟空よ、もう一度念を押すが24時間だけじゃぞ。おいな。 うん、わかった。 いよいよ天下一武道会が始まる。危うしサイヤマン、激写にご用心。 Proszę mnie przepuścić. Chciałby pan coś powiedzieć? Pragnę podziękować Herkulesowi. Podziwiam go od dziecka. Chcę mu dzisiaj złożyć hołd. Son Gokan powinien gdzieś tu być. Scharner? Zebrałem je specjalnie dla ciebie. Podobają ci się? Co mówiłeś? Mogę ci zrobić zdjęcie? Kiedy zdobędziesz mistrzostwo, będą je rozchwytywać. Jak chcesz. Obcięłaś włosy. Krótkie są praktyczne. Znam w okolicy pewien przyjemny barek. Są tam wyśmienite owoce. Może pójdziemy? Potrzebujesz witamin. Poza tym chciałbym ci coś wyznać. Tu auras besoin de vitamines après tes combats. Et puis j'ai quelque chose à te dire. Videl. Videl. C'est bizarre. Twój ojciec i ty jesteście podobni jak dwie krople wody. Tak uważasz? Ale fajnie, spotkałem dawnych znajomych. Podobno był kiedyś wielkim wojownikiem. Sądzę, że mój ojciec jest od niego silniejszy. Nie byłbym tego taki pewien. Walczyli razem przeciwko Murczakowi. Mówił, że jest niepokonany. Nigdy bym cię nie poznał w tym uczesaniu. Nigdy nie twierdziłem, że jestem łysy. Uważałem jedynie, że bez włosów wyglądam doroślej. Dlaczego przestałeś golić głowę? Wolałem cię bez włosów. Nie mogę się przyzwyczaić. To długa i skomplikowana historia. Znam tę dziewczynę. Przecież to C-18. Co ona tu robi? Dopiero teraz mnie zauważyłeś? Nikt cię tu nie prosił. Czego tu szukasz? Przyjechała ze mną. Jesteśmy razem od zakończenia turnieju Komórczaka. Coś ty. Mam nadzieję, że żartujesz. Chciałem założyć rodzinę. Mamy córeczkę. Zaraz ją poznasz. A to dopiero niespodzianka. Ci faceci. Nie wiedziałem, że roboty mogą rodzić dzieci. Zanim porwał ją doktor Giro, była normalną dziewczyną. Bardzo ją kocham. Gratuluję. Dzięki. Spóźniłeś się, Son Gokan. Cześć, Videl. Wszędzie cię szukałam. Dlaczego się przebrałeś? Przecież to nie bal kostiumowy. Cicho. Nie zapominaj, że jestem międzygalaktycznym wojownikiem. Nikt nie może mnie rozpoznać. Teraz rozumiem. No i jak? Ćwiczyłaś latanie? Na pewno zrobiłaś postępy. Będziesz ze mnie dumny. To jeszcze nie wszystko. Nie potrafiłbym lepiej. Tu jesteś? Muszę iść, czekają na mnie. Nie tak szybko, jeszcze się nie poznaliśmy. To jest ten słynny międzygalaktyczny wojownik. Poważnie? Nie wiedziałem, że się znacie. Nic dziwnego. Obydwoje walczymy o przestrzeganie prawa, łapiemy przestępców. Spotkaliśmy się kiedyś. To prawda. Z pewnością masz jakieś imię. To jego tajemnica. Zabierze ją do grobu. Czy nie mam racji, superbohaterze? Tak, masz. Czy się mylę, panie superbohaterze? Wystarczy. Nie jesteś chyba zazdrosny. O ile sobie przypominam, nie braliśmy ślubu. I nigdy nie weźmiemy. Zawodnicy proszeni są o przejście do szatni. Za 5 minut zaczynamy eliminację. Powtarzam, za 5 minut. Chodźmy. Co robisz? Puść mnie, to boli. Zapłaci mi za to. Videl jest moja i nie oddam jej. Dziękuję. Powodzenia. To z pewnością ostatni zawodnicy. Jeszcze krótki wywiadzik, a potem już reportaż o eliminacjach. Dobra. Dzień dobry. Kilka słów dla dziennika wieczornego. Dziwne. Gdzieś już ich widziałam. Na pewno? Znam ich twarze. Skąd panowie przybywają? Chce pani dokładnie wiedzieć? Z zaświatów. Co za poczucie humoru. Nie żartuję, to prawda. Lansuje pan nową modę? Skądże znowu? Wytłumaczę pani, kiedy ktoś umiera. Szatan serduszko, jak zwykle w świetnym humorze. Ładnie, patrz, możesz być z siebie dumny. Widzisz, co zostało z taśmy? To nie moja wina, przysięgam. Ja nic nie zrobiłem. Nie wiem, co się stało, sama wybuchła. Jeżeli ktoś się chce przebrać, mamy do dyspozycji kabinę. Proszę się pośpieszyć, za chwilę zaczynamy. Mam tego dosyć. Traktują mnie, jakbym miał 2 latka. Chcę z wami walczyć. Wyrzucę tego łotra z maty w 5 sekund. Zobaczycie. Mamy porachunki. Pamiętam, co opowiadał o nas po turnieju Komórczaka. Jaki on piękny. Trzymamy za ciebie kciuki. Poprosimy o autograf. Coś nie tak? Może jakieś lekarstwo? Źle pan wygląda. Dajcie mi spokój. Zawsze mam taką minę przed walką. Proszę się nie gniewać. Nie wiedzieliśmy o tym. Wiem, co zrobić, by poznać twój sekret. I jak? Jesteśmy gotowi. Czekają już na nas. Nie poddam się. Muszę zrobić mu zdjęcie. Widzieliście, ile ludzi? Nie do wiary. Nie przejmuj się, długo tu nie pobędą. Proszę, proszę, my się chyba znamy. Poznajesz mnie? Cześć. Co za niespodzianka. Nie sądziłem, że tak szybko się spotkamy. Startujesz w mistrzostwach? Doskonale. Masz szansę na sukces. Teraz możesz mi powiedzieć. To nie Herkules zabił Komórczaka, prawda? Wiedziałem. Ten typek nie umywa się do ciebie. Wielki to zaszczyt dla nas widzieć cię w naszym gronie. Czeka nas przednia zabawa. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jacy oni są beznadziejni. Jesteś tu z rodziną? Tak, tym lepiej. Dostarczycie nam rozrywki. Ale błagam, nie zniszczcie wszystkiego, tak jak ostatnim razem. Drogo nas to kosztowało. Postaramy się. Tak się cieszę, że jesteście. Ostatnio zawody były piekielnie nudne. A cóż to? Nie wiem, czy wiesz, ale masz aureolę nad głową. Rzeczywiście, wciąż o niej zapominam. Muszę ci coś wyjaśnić. Przybywam tu prosto z Królestwa Zmarłych. Tak, tak, oczywiście. To zresztą bez znaczenia. Grunt, że tu jesteś. Mój ojciec cieszy się doskonałą reputacją. Bez trudu przejdziecie przez eliminację. Spotkamy się podczas wręczania nagród. Miłej zabawy. Jeżeli chcecie autograf, stańcie w kolejce. 51 daję za darmo. Jest pan bardzo uprzejmy. Niech żyje Herkules. Miałem nadzieję, że na starość nie będzie taki zarozumiały, ale się myliłem. Poczekamy, aż zdejmie okulary. Nasza kolej. Now. Znowu się nie udało. To nie jest mój dobry dzień. Szanowni Państwo, za chwilę rozpoczynamy walki eliminacyjne Mistrzostw Świata. Do zawodów zgłosiło się 194 zawodników, nie licząc sekcji młodzików. Tylko 16 z nich wejdzie do 1/8 finału. Takie są twarde prawa sportu. Poczynimy tylko jeden wyjątek. Z udziału w eliminacjach zwolniony jest Mistrz Świata Herkules. Zrozumiałeś? Jeżeli to zrobisz, dostaniesz nagrodę. Umowa stoi. Co teraz? Zawodnicy muszą przejść przez etap maszyny punktowej. 15 z najlepszym wynikiem zakwalifikuje się do dalszej walki. Maszyna punktowa? Co to takiego? Udało się. Nie, nic z tego, a to pech. Poprosimy naszego wielkiego mistrza, by uderzył jako pierwszy. Jego wynik będzie dla nas punktem odniesienia. Prosimy, Herkulesie, tu na środek. Jestem. Ciekawe, który z was skradnie mi tytuł. Nie martw się, znam co najmniej 6, którzy zrobią to bez wysiłku. Proszę pana, proszę mnie wziąć na barana. Uda się, jest. Nic nie widziałem, ale nie szkodzi. Mam co najmniej jedno dobre zdjęcie, to mi wystarczy. Jutro jego twarz będzie na pierwszych stronach wszystkich gazet, a ja zdobędę sławę. Panowie fotoreporterzy, do dzieła. Ten pajac nadużywa mojej cierpliwości. O nie! Aparat jest kompletnie zniszczony. Co się stało? Skąd mam wiedzieć? Dlaczego to zrobiłeś? By uniknąć kłopotów, mały. Mogliby cię sfotografować i twoi koledzy rozpoznaliby cię pod tym śmiesznym przebraniem. Możesz mi podziękować. Dzięki, nie pomyślałem o tym. Myślałem, że będę jutro na pierwszych stronach gazet. Nie szkodzi, rozdam im własne zdjęcia. Fantastyczny wynik. Herkules zdobył 137 punktów. Słyszeliście? 137. Brawo, jesteś najlepszy. Powodzenia, panowie. Oby wam się udało, ale nie łudźcie się zbytnio. Do zobaczenia. Przyznamy teraz państwu numery. Proszę ustawić się na linii. Sekcja młodzików proszona jest na prawo. Proszę zachować spokój. 137 punktów. Bardzo wysoko ustawił poprzeczkę. Nie mamy szans. Nie przejmuj się. Uśmiechnij się. Próbuję. Myślałem, że spotkam tu Tenshina. Kiedy się rozstawaliśmy, powiedział: żegnajcie. Numer 6, 97 punktów. Nie miało sensu. 16:77. Powodzenia, Widel. Liczymy na ciebie. Brawo! Numer 86 zdobywa 112 punktów. Bardzo dobrze. Do niczego. Prosimy numer 84. Hej, panienko, wracaj do mamusi. Tylko nie złam sobie paznokcia. Nie popsuj maszyny, jeszcze nam się przyda. Nie martw się. Nie do wiary. 774 punkty. To jakaś pomyłka. Licznik musiał się popsuć. Przepraszam, musi pani powtórzyć. Mówiłem ci, żebyś uważała. Przepraszam, nie umiem się kontrolować. Już naprawione. Możemy spróbować raz jeszcze. Wynik 203 punkty. Numer 85, 192 punkty. Osiemdziesiąt sześć, 196 punktów. Osiemdziesiąt siedem, 210 punktów. Trzeba zmienić maszynę. Licznik wskazuje jakieś bzdury. Dobrze. Usunąć się. Nie do wiary. Vegeta jest w marnym humorze. Vegeta na oczach zdumionych zawodników rozbił maszynę punktową. Nasi bohaterowie zdążyli jednak zakwalifikować się do dalszych rozgrywek. の試合が始まった。あっちゃー、知らねえってのは怖えな。対戦相手がトランクスのことをからかい始めた。 さっきから鬱陶しいな、こいつ。ダサいし、うるさいし。ちょっとだけ本気になっちゃおうかな。 次回、ドラゴンボール Z、半端じゃないぜ、チビトランクス。 ダメダメ、目立っちゃダメだよ、トランクス。